Yksi kokki vaan soittaa rockia. Rokki kokki soittaa kitaraa. Rokki kokki soittaa kitaraa. Kaksi kokkia soittaa rokkia. Rokki kokki soittaa bassoa. Rokki kokki soittaa bassoa. Kolme kokkia soittaa rokkia. Rokki kokki soittaa rumpua. Rokki kokki soittaa rumpua. Neljä kokkia soittaa rokkia. Rokki kokki soittaa saksofonia. Rokki kokki soittaa saksofonia. Viisi kokkia soittaa rokkia. Rokki kokki soittaa, kiittää ja kumartaa. Rokki kokki soittaa, kiittää ja kumartaa. Rokki kokki soittaa.